بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق سعد والقرآن ذی ذکر قسم ہے نصیحت والے قرآن کی بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے بہت سی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں پس پکارا انہوں نے اور نہ رہا وقت خلاصی کا اور تعجب کیا انہوں نے اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا ان میں سے اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے کیا کر دیا ہے اس نے تمام الہوں کو ایک ہی الہ بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے اور چل کھڑے ہوئی ایک گروہ چل کھڑا ہوا ہے گروہ میں سے اور یہ کہنے لگے چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر بے شک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے نہیں سنا ہم نے اس بات کو پچھلے دین میں نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی چیز اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ سعد ہے اس کے پہلے لفظ سے ہی اس کا نام اخذ کیا گیا ہے اور یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور مفسرین کرام اس طرح کہتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے چوتھے سال یا دسویں سال نازل ہوئی ہے بہرحال ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے یہ اور اس کی 88 آیات ہیں 5 رکوع ہیں 732 الفاظ اور 3660 حروف پر مشتمل ہے اور جیسا کہ گزشتہ سورہ صافات کے اندر جس طرح مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح بنیادی مضامین کا ہی ذکر ہوگا اور اس کے اندر اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کا نتیجہ تکذیب رسل مہلک ہے اس سے قومیں تباہ اور برباد ہوئی ہیں اور جس طرح سورہ صافات کے اندر اللہ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا ان الہکم الہ واحد اے لوگوں آگاہ رہو کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی ہے ایک ہی معبود ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے رسالت کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہوگا اور رسالت کے منکرین کا رد جزائے عمل معاد محاسبہ اعمال اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ اور مجرم لوگوں کے انجام اور نتائج کا ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ کے اندر، اور معاند لوگوں کے شکوک اور شبہات کا رد کیا ہے، توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اس ضمن میں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا ذکر سورہ مبارکہ میں ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الیسع نبی، ذوالکفل، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. بعض کا ذکر مقام شکر گزاری کے لیے، اور بعض کا صبر اور ابتلاء کے مقام میں. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، صبر اور ابتلاء، اس پر اس مقام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. نبیوں کی عصمت کا بھی ذکر فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں. شیاطین اور جنات کا ذکر بھی ہے، اور ملائکہ اعلی فرشتوں کی بلند تر جماعت، اس کا بھی ذکر ہے. ابلیس، اس کی سرکشی اور نافرمانی اور اس کا انجام، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہے. الغرض کے دین کے بنیادی عقائد اور یہ بنیادی مسائل کا ہی ذکر ہے سورہ مبارکہ کے اندر. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے جو ترمذی شریف اور حاکم اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ حضور کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ حضور کے بہت خیرخواہ تھے، مرتے دم تک خیرخواہی کرتے رہے ہیں، لیکن ایمان قبول نہیں کیا. اس سلسلے میں بدقسمتی رہی ہے تو ابو طالب بیمار ہو گئے، قریش ان کے پاس آئے. یہ ابو طالب سردار تھے، بڑے تھے، تو ابو جال بھی ان میں سے تھا جو بیمار پرسی کے لیے آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں آئے ان کے پاس. اور ان لوگوں نے جو قریش مکہ تھے اور سرداران تھے، انہوں نے ابو طالب کے سامنے شکوہ کیا تھا کہ ابو طالب، تم اپنے اس بھتیجے کو سمجھاتے نہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف لائے تو ابو طالب نے یہ کہا، یبن اخی ما ترید من قومک، بھتیجے تم اپنی اس قوم سے کیا چاہتے ہو، یہ تمہارا شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کالا ارید و کلمتن تو دین و بہم لہل عرب و تو ادی الحم العجم الجزیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے ایک کلمہ ہی چاہتا ہوں، کہ اگر وہ اس کلمے کو مان لیں تو سارے عرب اس کلمے کی وجہ سے ان کے تابع ہو جائیں گے، اور عجم کے لوگ بھی ان کو ٹیکس ادا کریں گے اور جزیہ دیں گے. وہ ایسا کلمہ ہے. تو تعجب سے کہنے لگا ابو طالب، ایک کلمہ، ایک بات ایسی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یا میں قول لا الہ الا اللہ، اے چچا، میں یہ کہتا ہوں آپ سے بھی، ان سب سے بھی، کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. تو جب اتنی بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ الہ واحدہ، ایک ہی معبود، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، پچھلوں میں تو اس بات کو ہم نے سنا ہی نہیں. پچھلوں سے مراد ہے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادو نے تو یہ بات نہیں کہی. اور ملت آخرہ یہ بھی ہے کہ عیسائیوں میں عیسائی جو وہاں موجود تھے آباد تھے عرب میں وہ بھی تھے, ان سے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے بھی ایک ہی معبود کا ذکر کیا ہو. آخر وہ بھی تثلیث کے قائل ہیں, باپ بیٹا روح القدس تین مانتے ہیں. تو یہ ایک والی بات تو ہم نے بالکل نہیں سنی کسی سے. اور پھر ان ہذا الا اختلاق, یہ من گھڑت بات ہے جیسا کہ قرآن کے الفاظ میں یہ کہا, اور وہاں سے ایک دوسرے کہنے لگے کہ چلو یہاں یہ غلط بات ہے جیسا کہ قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں. یہ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا, اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر خاص طور پر کفر اور شرک کرنے والوں کی مذمت اور تردید بیان فرمائی ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا یہ صاد کے لفظ سے ہوئی ہے, یہ حروف مقطعات سے. یہ صاد جیسا کہ طہ, الف لام, نون, قاف وغیرہ, اس طریقے سے یہ سورت بھی ان صورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. یہ صاد کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت بیان کرتے ہیں, ورنہ زیادہ بہتر طریقہ تو وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جب پڑھے جائیں تو یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عالم و بمرادی بذالک, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان الفاظ سے کیا مراد ہے. جو کچھ مراد ہے برحق ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. آمنا وصدقنا, زیادہ بہتر تو یہی بات ہے. لیکن چونکہ بعض آدمی مطمئن نہیں ہوتے جب وہ ان سے کہا جائے کہ قرآن میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ سکتا, تو ان کے لیے یہ شک کا باعث بنتا ہے. اس لیے مفسرین کرام نے تقریب فہم کے لیے ان کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی, اگرچہ وہ معنی قطعی اور یقینی نہیں ہے, لیکن کیونکہ صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی کچھ تھوڑا سا منقول ہے ان حروف مقطعات کے بارے میں کہ کچھ انہوں نے بھی تھوڑا سا انسانوں کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے کچھ کوشش کی ہے, اور بعد کے دوسرے مفسرین کرام. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ سورت کا نام ہے, جیسا کہ ظاہر ہے سورت کا نام ہے سورہ صاد. اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے صاد, اس میں اللہ کے کسی اسم پاک کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے, خدا تعالی کے اسم پاک کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, کیونکہ صاد کا لفظ جن اسماء مبارکہ کے اندر آتا ہے ان میں صمد بھی ہے. اصمد, صمد اللہ تعالی کا اسم پاک ہے, بے نیاز ہستی. سمد کا معنی بے نیاز ہستی. اور چونکہ توحید کا مسئلہ اس سورت کے اندر بھی وسیع پیمانے پر بیان کیا گیا ہے, تو خدا تعالی کی سمدیت کا ذکر بھی ہے. تو یہ صاد کا لفظ اللہ تعالی کی سمدیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دل اندر سمد باید اے دوست بس, کیا عاجز ترس از صنم ہر کے ہست. سادی صاحب نے بوستان کے اندر یہ لکھا ہے کہ اے دوست, سمد ہستی کے اندر دل لگانا چاہیے, کیونکہ اس کے سوا باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ صنم سے بھی زیادہ عاجز ہیں. صنم گڑا ہوا بت جو ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, سب چیزیں اس سے بھی زیادہ عاجز ہیں. اگر کوئی مختار مطلق, قادر مطلق اور ہما دان اور ہما بین ہستی ہے تو صرف خدا تعالیٰ کی جو سمد ہے اسی کی طرف دھیان کرنا چاہیے اور اسی کے اندر دل لگانا چاہیے. یہ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یہ کہا. تو سواد سے اشارہ سمد کی طرف ہے. علاوہ اس کے سواد جو ہے یہ سانے کے اندر بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ سانے مخلوقات تمام مصنوع ہے, یہ بنائی ہوئی, اور سانے خدا ہے, بنانے والا خدا ہے. سواد کی طرف کے لفظ سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. نیز سواد جو ہے یہ صدق کے مادے میں بھی آتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں سچے ہیں. اسی لیے یہاں قسم اٹھا کر فرمایا گیا ہے والقرآن ذی ذکر, نصیر والے قرآن کی قسم, خبر محذوف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو علاوہ اس کے سواد کا مادہ جو ہے یہ صدق کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے. سواد صدق اللہ و صدق رسول, یہ اس طریقے سے اشارہ بنے گا. اور عالم کے اندر ایک روحانیت ہے اور ایک ظاہری صورت ہے. صورت کی طرف بھی اشارہ بن سکتا ہے. اور پھر یہ نصیحت کی طرف بھی اشارہ ساتھ سے نکل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن سرتا پار نصیحت پر مشتمل ہے. دین سارا ہی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے. الدین والنصیحہ. مشرک لوگ جب قرآن پڑھا جاتا تھا یا خانہ کعبے کے ارد گرد عبادت کے وقت سیٹیاں بجایا کرتے تھے. سیٹی کو عربی میں صفیر کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ ان کی مذمت کی طرف اشارہ ہو. یا کفار روکتے تھے, صد کا معنی روکنا ہوتا ہے, نئے راستے سے روک دینا کسی چیز کو, کسی کام سے روک دینا. اور صارفہ صرف معنی ہٹا دینا, حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے. اس واسطے اس ہاتھ کے لفظ میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور علاوہ اس کے سواد قصص یعنی واقعات اور قصے جن کے اندر عبرت ہوتی ہے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں. اور نیز اس سورہ مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کتاب پیروکاروں کو بھی حکم دیا گیا کہ اس بھی روح صبر کرو, اذیتیں جو کافر اور مشرک دیتے ہیں ان کو برداشت کرو. اس صبر کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ صراط مستقیم کا بھی ذکر موجود ہے. صراط یہ سواد کا لفظ ہے. مخلصین کا ذکر بھی ہے, اللہ کے مخلص بندے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور دعوے داروں کا اختصام بھی مذکور ہے, جو آپس میں وہ جھگڑتے تھے داؤد علیہ السلام کے سامنے آئے تھے. اور اللہ نے نبیوں کی صفت میں اولی الایدی والابصار, سار سے بصر کا ذکر بھی ہوتا ہے. وہ ہاتھ رکھنے والے یعنی محنت کرنے والے اور آنکھیں رکھنے والے تھے. اور کافروں کے بارے میں جہنم میں داخل ہونے والی بات کا بھی ذکر ہے, یصلونھا کافر. اور جنت کی جو ازواج ہوں گی حور, ان کا بھی ذکر ہے. قاصرات الطرف سے, قاصرات سواد کی نیچی نگاہیں رکھنے والی. ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی تھی, درخواست کی تھی کہ مجھ کو شیطان نے اذیت پہنچائی ہے, بنصب وعذاب, بڑی تکلیف, نصب کمانے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے. جنات کا غوطہ مار کر سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں سے اور پانی کی چائے سے مفید چیزوں کا اور ضرورت کے مطابق اشیاء کا نکالنا وہ بھی ہے. کل غواصن و بنا، یہ شیاطین اور جنات ان کو تابع کر دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام، اور ان کے گھوڑوں کا بھی ذکر ہے. صافنات الجیات، صافنات معنی عمدہ قسم کے گھوڑے. اور اس کے علاوہ اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے، اور داؤد علیہ السلام کا فصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب، بہت فصیح بلیغ اور ایسی بات جو بالکل صاف اور نمایاں ہو، اس کا ذکر ہے. اصحاب ایکا کا ذکر بھی ہے، اور خدا کے عذاب کی چیخ جو ہے اس کو سیخا کہا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اصحاب ایکا کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، اور مناس کا لفظ بھی مذکور ہے جس کے اندر سواد آتا ہے، یعنی خلاصی اور رہائی کا. ناس یعنی اس معنی چھوٹ جانا، بچ جانا اور خلاصی پانا. یہ تمام جتنے بھی کلمات ذکر کیے گئے ہیں، سواد کا جو حرف ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ممکن ہے ان کی طرف اشارہ موجود ہو، اور ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو جس کی طرف اس سواد کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہو. حضرت عشاء ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے صاف بیان کیا ہے کہ جو میں ان حروف کے معنی بیان کرتا ہوں یہ ذوقی ہیں، یعنی ان کو عقلی نقلی دلائل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا. ذوق تو کشف کی ایک چیز ہے، خدا تعالیٰ یعنی ان کے ذہن میں یا دماغ میں ایک چیز کو منکشف کرتا ہے، اس کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں. یہ ذوق کے ساتھ میں نے ان حروف کے معنی معلوم کیے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سواد کا جو حرف ہے یہ اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے علوم، ان کی وجاہت کے اعتبار سے، نبیوں کی جو وجاہت ہے یعنی ان کی عزت اور مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کے اعتبار سے ان کے علوم اور مقام قدسی جس کے اندر اللہ کا قرب ہوتا ہے، اس پر یہ دلالت کرتا ہے یہ لفظ سواد. عالم بالا کے اندر جو صعود ہوتا ہے، ارتفاع ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے اس لفظ سواد سے. لیکن اس کے اندر انتہائی درجے کی صفائی اور لطافت بھی ہوتی ہے. اس لفظ سے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ تمام باتیں سورت میں موجود ہیں، تو اس لحاظ سے شاہ صاحب کے نظریے کے مطابق یعنی یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ سورت کا لب لباب ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا نچوڑ ہوتا ہے جن کو ان حروف کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالی نے یہ سواد سے شروع کیا، اس کے متعلق میں نے عرض کر دیا، اور شان نزول والی بات بھی ذکر کر دی. اور یہ قسم والقرآن ذی ذکر، ذی ذکر کے دو معنی ہیں مفسرین کرام کے نزدیک. قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن تو ہے ہی نصیحت، اول سے آخر تک نصیحت پر مشتمل ہے. اس کو تذکرہ بھی کہا گیا ہے، ذکرہ بھی کہا گیا ہے، اور ذی ذکر بھی کہا گیا ہے. اور علاوہ اس کے جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں سورہ زخرف کے اندر ذکر کا معنی ہوتا ہے شرف والا، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے، شرافت کا باعث ہے. تو شرافت کا معنی بھی ہو سکتا ہے، قسم ہے شرافت والے قرآن کی، عزت والے قرآن کی. اس سے زیادہ کوئی عزت والی چیز نہیں ہے جو قرآن ہے، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، فی عزت، وہ اکڑ اور غرور میں پڑے ہوئے، عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے، عزیز خدا کی صفت ہے، یہاں عزت سے مراد ہے اکڑ اور تکبر. اکڑ اور تکبر یہ تو اللہ کی صفت ہے، کسی مخلوق کے لیے تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ قرآن کے مقابلے میں اور اس ہدایت کے اور نصیحت کے مقابلے میں اکڑ دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فیض و شقاق اور مخالفت میں پڑے ہوئے. شقاق معنی مخالفت کرنا، اختلاف کرنا، جھگڑا کرنا اور مخالفت کرنی. کافر لوگ جو ہے وہ اس بات میں پڑے ہوئے لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ کم اہلکنا من قبلہم، بہت سی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے. کرنے کرنے معنی قومیں، جماعتیں، گروہ، جتھے، بہت ہم نے ہلاک کیے. فنادو انہوں نے پکارا، ولا تحین مناسن، اور نہ رہا وقت خلاصی کا. جب انہوں نے پکارا، پہلے تو غرور اور تکبر میں مبتلا رہے، عذاب الہی آیا تو پھر شور مچانے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے یا خدا کو پکارنے لگے، لیکن وقت پکار کا نہ رہا. کیونکہ عذاب کا جب اٹل فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، وہ آتا ہے. ولاتا اور نہ رہا، یہ لات جو ہے یہ تا کہتے ہیں، زائد ہے اس کے اندر. اصل میں لا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تا اس کے ساتھ زائد ہوتی ہے عربی محاورے کے اندر، جیسا سما ہے یا سما ہے، سما تا، تا بیچ میں زائد لگا دی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ لا، یہ لیسا کے معنی میں نہ، اور یہ تا زائد ہے. ہین کا معنی وقت اور مناس کا معنی خلاصی کا، وقت نہ رہا. اور بعض اس طرح ترکیب کرتے ہیں، ولا تل ہینو ہینا مناس، اور نہ رہا وقت وقت خلاصی کا. وہ تو گرفت کا وقت تھا، پکڑ کا وقت تھا، خلاصی کا وقت تو نہ رہا جب انہوں نے پکارا. فرمایا، کیا یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات سے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا ان میں سے، انہی کے خاندان کا، انہی کی نسل کا، انہی کے قبیلے کا آدمی، انہی کی زبان بولنے والا آدمی، انہی کی معاشرت میں رہنے والا آدمی، جس سے باخوب واقف ہیں یہ لوگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اسی قوم کی زبان میں بھیجتا ہے، وہ اپنی قوم کی زبان میں لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو انہی میں سے ایک شخص کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور وہ منذر بن کر آیا، اور کافروں نے کہا کہ ہذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے. العیاذ باللہ. کذاب کہا، مبالغے کا صیغہ، بڑا جھوٹا اور جادوگر کہا. یہی بات فرعون نے کہی تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اور دوسرے کافروں نے جو مغرور تھے انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور مشرکین مکہ نے بھی یہی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا، ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے. کیا اس نے بنا دیا ہے سب معبودوں کو ایک ہی معبود، سب کو ہٹا کر کہتا ہے ایک کی عبادت کرو؟ ان ہذا لشیءٌ عجاب، بڑی تعجب انگیز بات ہے، کسی اور نے نہیں کہی، نہ ہمارے بڑوں نے کہی ہے، نہ کسی اور شخص نے کہی ہے. ایسی بات کرتا ہے ہمارے فہم میں نہیں آتی، ہمارے آبا و اجداد نے یہ مختلف معبود مانے ہوئے ہیں، ان کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، ان کی دعائی بھی دیتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں، مرادیں بھی مانگتے ہیں. یہ کہتا ہے سب کو چھوڑ کر ایک کو ہی تسلیم کرو، بڑی عجیب بات ہے. اور ایک گروہ ان میں سے گیا اور کہنے لگے، چلو مت ٹھہرو، اس کی بات مت سنو، واصبروا علی آلہتکم، اپنے ان معبودوں پر جمے رہو. صبر معنی برداشت کرنا، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے ان پر جمے رہو، ٹکے رہو، مت چھوڑو ان کو. ان ہذا لشیءٌ یراد، یہ ایک چیز ہے، اس میں کچھ غرض پوشیدہ. یراد کا معنی، یا تو اس کا یہ معنی کہ اپنے معبودوں پر جمے رہنا یہ ایک مقصود چیز ہے، اس کو نہ چھوڑو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان ہذا، یہ شخص جو کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کرو، یہ جو بات کہتا ہے اس میں غرض چھپی ہوئی. لشیءٌ یراد، اس کی غرض ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص تم کو اپنے طریقے سے اور اپنے دین اور اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اور یہ تمہارے مالوں پر، تمہاری چودراہٹ پر، سب چیزوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ سب چیزیں میرے قبضے میں آ جائیں مجھے، اور ان کا کوئی مذہب نہ رہے، کوئی دین نہ رہے، کوئی اقتدار نہ رہے. یہ اس ذریعے سے تمہارے مال، دولت اور اقتدار کو تم سے چھیننا چاہتا ہے. یہ غرض پوشیدہ ہے. اور پھر کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت، پچھلی ملت میں تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے. پچھلی ملت سے مراد ہے ہمارے آبا و اجداد میں تو یہ بات سنی نہیں ہے، یا پچھلی ملت سے نصارہ مراد ہے، کہ نصارہ جو ہیں وہ بھی ہے صاحب کتاب ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ معبود ہے کہ معبود ہے، وہ بھی تین مانتے. تو یہ بات تو ہم نے سنی نہیں ہے. ان آزائے اختلاق، یہ چیز من گھڑت ہے، الیاذ باللہ، من گھڑت کہا، یہ گھڑ کر کے لایا یہ شخص. اس طریقے سے اس کا رد انہوں نے کیا اور تردید کی. آگے یہ سلسلہ کلام برابر جاری ہے، دور تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا ہے اور ان کی گندی ذہنیت کو واشگاف کیا ہے اور ظاہر کیا ہے. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء إلا سحرة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قتنا قبل يوم الحساب أنزل عليه ذكر کیا اتاری گئی ہے اس پر نصیحت ہم سب کے درمیان، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں میری نصیحت سے، بلکہ انہوں نے ابھی چکھا نہیں ہے عذاب کا مزہ. کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو کمال قدرت کا مالک ہے اور بخشش کرنے والا ہے، یا ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بس چاہیے ان کو کہ چڑھ جائیں وہ اسباب رسیاں تان کر. جندم ما ہنالک لشکر ہے ایک یہ بھی شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے. جھٹلایا قوم نوح نے ان سے پہلے اور قوم عاد نے اور فرعون جو میخوں والا تھا، قوم سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہی بڑی بڑے گروہ تھے. ان کلو نلا کر زمین میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا عذاب اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک چیخ کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہ ہو، اور کہتے ہیں یہ ہمارے پروردگار جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے. پہلی آیات میں خاص طور پر مشرکین کا رد ہوا، اور یہ بات کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو ڈرایا اور شرک کی بات سے منع کیا، توحید کا کلمہ ان کے سامنے پیش کیا، تو شرک اور کفر کرنے والوں نے انکار کیا اور تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے کیا سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک کے کوئی اختیار کیا جائے، یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے. اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اس مجلس سے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اپنے معبودوں پر جمے رہو، اس شخص کی بات میں کچھ خود غرضی پوشیدہ ہے، یہ تم سے مال اور اسباب اور اقتدار چھیننا چاہتا ہے، اور یہ جو بات کہتا ہے اس کو ہم نے تو پچھلے لوگوں میں نہیں سنا، یہ من گھڑت بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکوں نے یہ بھی کہا، یہ رسالت کا انکار، انزل علیہ ذکر، کیا اس پر اتاری گئی ہے نصیحت ہم سب میں سے، کیا رسالت کا حقدار یہی شخص ثابت ہوا ہے اور کسی کو رسالت نہ ملی، اور ہم سب کے درمیان میں سے صرف اسی پر ہی نصیحت کی بات اتاری گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا پھر بھی ہم تسلیم کرتے. ہم میں سے ایک شخص ہے جس کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ دوسری صورت میں کہ ہم اگر اپنے میں سے ایک انسان کا اتباع کریں گے تو یہ تو پاگل پناہ ہوگا. انسان کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے اور اس پر تعجب کرتے تھے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ میری نصیحت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو شک ہے، تردد ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے بعض ہستیوں کو منتخب فرما کر اپنا کلام ان پر نازل کیا اور ان کو منذر اور مبشر بنایا ہے، تو یہ اس نصیحت کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی چکھا نہیں ہے مزہ اس سزا کا، جب یہ سزا کا مزہ چکھیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نبوت اور رسالت کا انکار اور نصیحت کا انکار کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے. پھر یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس پر کیسے نصیحت اتر گئی ہے اتاری گئی ہے، تو کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کمال قدرت کا مالک ہے اور بخشش کرنے والا ہے؟ اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کے بارے میں ان کی مرضی ہو اس کو رسول بنایا جائے؟ کیا یہ تصور رکھتے ہیں خدا کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے یا اس کے درمیان؟ اقتدار ان کے پاس ہے، تسلط ان کے پاس ہے، جو چاہیں یہ کریں، جس کو چاہیں نبی بنائیں، جس کو چاہیں روک دیں. اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں آسمان کی طرف اور وہ تمام ذرائع جو ہیں ان کو کام میں لائیں، آسمان پر چڑھنے کے جو بھی ذرائع اور اسباب ہو سکتے ہیں ان کو کام میں لائیں، رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں آسمان پر، وہاں سے وہی کانا روک دیں کہ کیوں وہی آتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ان کی طاقت ہے تو ایسا کر لیں، روک دیں اس وہی کو اوپر چڑھ کر آسمان پر. یا فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ سب تعصب اور انات کی بنا پر یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی جندم ما ہنار، ایک لشکر ہے یہاں پر جس کو شکست دی جائے گی لشکروں میں سے، من الاحزاب حزب بنے گروہ لشکر پارٹی، یہ بھی ہے گروہ ہے پارٹی ہے ایک لشکر ہے، ان کو بھی شکست دی جائے گی، ناکام ہو جائیں گے، ذلیل ہوں گے، کچھ بھی ان کی ان باتوں کا نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ غلط ہی نکلے گا نتیجہ، کیونکہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے. قوم عاد جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے, اور فرعون میخوں والا, میخوں والے سے مراد یہ ہے کہ بڑا احساس و سامان رکھنے والا تھا, اس کے خیموں کے کی میخیں اور گھوڑوں کی نالیں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی. بڑا یعنی سر و سامان رکھنے والا اور با اختیار تھا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ میخوں والا اس لحاظ سے اس کو نام دیا گیا ہے کہ جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر میخیں ٹھوک کر اس طریقے سے سزا دیتا تھا, سخت ترین سزا جو میخا کر دیتا تھا, چار میخیں ٹھوک دی جسم میں اور پھر اس کو وہاں ہلاک کیا مارا اس طرح تکلیف سے. اور قوم سمود ان کا حال بھی قرآن میں متعدد صورتوں کے اندر مذکور ہے, لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی, اور ایکا والے وہ جو جنگل میں رہتے تھے بن والے جن کی آبادی کے گرد جنگل تھا جس سے وہ بڑے وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھاتے تھے, یہ مدین والے. بعض فرماتے ہیں کہ ایکا الگ قوم تھی اور مدین والے الگ تھے. بعض فرماتے ہیں کہ وہ ایک قوم تھی مدین, ان کے قریب جنگل تھا اس سے وہ فائدہ اٹھانے والے تھے, ان پر بھی اللہ نے سخت عذاب نازل کیا. اولئک الاحزاب یہ گروہ ہیں, اور ان کلن الا کذب الرسل ان تمام نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. یہ تمام جتنے بھی ہیں اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا, ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح یہ مکے کے مشرق بھی کر رہے ہیں, عرب کے مشرق بھی, قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرق بھی, جس طرح ان قوموں نے انکار کیا تھا. ان میں سے ہر ایک نے جو بھی اللہ کا رسول ان کے پاس آیا اس کی رسالت کو نہیں مانا, انکار کیا اور بےہودگی کے ساتھ پیش آئے اور تکلیفیں اور ایزائیں پہنچائی. تو اس صورت کی کے موضوع میں ایک یہ بھی ہے کہ تکذیب رسالت جو ہے یہ مہلک ہے, رسالت کو جھٹلانا یہ ہلاکت کا باعث ہے. تو اللہ نے یہی فرمایا, یہ تمام قوم ہیں جن کا حال قرآن میں آپ پڑھتے ہیں, ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا, فحق کا عقاب میری طرف سے جو سزا پھر ان کو ملنے والی تھی وہ ثابت ہو گئی. اللہ نے ان کو یہ بڑی طاقتوں والے اور یہ فوجیں رکھنے والے جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے خدا کی گرفت سے بچ نہ سکے. تو یہ تو بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے. ان کا دوسری جگہ جیسا کہ ذکر ہے کہ مکے والوں کو عربوں کو عشرِ عشیر بھی نصیب نہیں ہوا, سواں حصہ بھی ان کو نہیں ملا. تو یہ کس طرح پر اکڑ دکھاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتے اور نبی کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو تعجب انگیز اور من گھڑت بات بتلاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کی بات کی جائے لوگوں کے سامنے. اب فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ مشرکین عرب, ما ينظر هؤلاء, یہ بھی نہیں انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا. مطلب ہے ان کا حال بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آیا اچانک ہی, اب ان کا انتظار بھی پھر اسی بات کا ہے کہ اچانک ہی کوئی ایک چیخ آئے اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے. مالا من فواق, ایسی چیخ اچانک آئے جس کے لیے کوئی وقفہ نہ ہو. فواق اس وقفے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جو اونٹنی کا دودھ دوہتے ہیں اور درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ تھنوں میں دودھ اترائے, پھر وہ اس کو دوبارہ دوتے ہیں. یہ تھوڑا سا وقفہ جو ہوتا ہے اس کو فواق کہا جاتا ہے, یعنی تھوڑا سا وقفہ بھی نہیں ہوگا اچانک آ جائے. جیسا کہ قیامت کے آنے کے بارے میں بھی یہی تشبیہ استعمال کی گئی ہے, اچانک ہی آ جائے گی, اس کے لیے اتنا تھوڑا وقفہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی سنبھل سکے. یا کوئی قدم اٹھا سکے اچانک کی آ جائے گی. تو یہ بھی اس چیز کے منتظر ہیں کہ اب اچانک ہی کوئی چیخ آئے آواز آئے ایسا جس کے لیے کوئی وقفہ نہ ہو. اور ان لوگوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا, وقالو اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ, کتنا کت